noweli ustawy o KRS. Uwaga, burze na południu Polski, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Połowa prac bronionych na polskich uniwersytetach może być w jakimś stopniu skopiowana, oceniają naukowcy. Organizacje prawnicze będą mogły zgłaszać Sejmowi kandydatów na sędziów członków KRS. Taką poprawkę resortu sprawiedliwości poparła Komisja Sprawiedliwości, która obraduje nad rządowym projektem noweli ustawy o KRS. Przewiduje on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców wybierałby Sejm. Zgodnie z poprawką Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezydium Sejmu lub 50 posłów będzie mogło wybierać kandydatów wyłącznie spośród sędziów zarekomendowanych przez środowiska prawnicze. I choć wielu członków komisji miało zastrzeżenia, poprawkę przyjęto większością głosów. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, dopytywany, dlaczego sędziowie nie mogą wybierać członków KRS, powiedział krótko. Sędziowie nie mogą wybierać sędziów, po prostu. I tego konstytucja wcale nie wymaga. W podobnym tonie wypowiadał się przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS. Przekonywał, że to, iż sędziów będzie wybierał parlament, nie oznacza, że KRS będzie upolityczniona. Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego w kraju pana Timmermansa? Parlament. Czy tam ktoś podnosi larum, że jest upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości? Robert Kropiwnicki z PO uważa jednak, że Prawo i Sprawiedliwość łamie konstytucję. Większość sejmowa idzie jednoznacznie w kierunku naruszenia trójpodziału władz. Komisja będzie dziś obradować, dopóki nie omówi wszystkich punktów. Na jutro bowiem zaplanowane jest drugie czytanie projektu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. IMGW ostrzega przed burzami na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i dla południowej części województwa lubelskiego. Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW, zapowiada, że na południu Polski może być niebezpiecznie do północy. Wieczorem i przed północą burze będą występowały w pasie województw od Dolnego Śląska przez Górny Śląsk, województwo świętokrzyskie, polubelszczyznę. Burze mogą się pojawić także na południu, na terenach podgórskich województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Te burze będą miały tendencję do zanikania. Po północy już nie spodziewamy się żadnych groźnych burz. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Jutro od rana prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju. Okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Nawet połowa prac bronionych na polskich uniwersytetach może być w jakimś stopniu skopiowana, tak oceniają naukowcy. Problem ten zauważa Fundacja Rektorów Polskich, organizator konferencji Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią, standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia. Jak mówią eksperci, samo oprogramowanie do walki z plagiatem stosowane przez uczelnie nie zwalczy zjawiska. Nie ma systemu, który wskaże jednoznacznie, że coś jest plagiatem, coś jest zapożyczeniem. Krzysztof Gutowski z firmy Plagiat.pl, tworzącej oprogramowania do walki z plagiatem. Program może tylko wskazać i znacznie ułatwić, pokazując bezpośrednie albo pośrednie zapożyczenia z literatury, zapożyczenia ze strony. Akurat studiuję italianistykę. Wiem, że u nas na przykład ten program antyplagiatowy porównuje chyba z innymi pracami, ale nie porównuje z tekstami, które są w bibliografii. Tak naprawdę to, czy zaistnieje plagiat, czy nie, w największym stopniu decyduje o tym rzetelna praca promotora. Profesor Aneta Pieniądz z Ruchu Społecznego Obywatele Nauki, który po prostu na każdym etapie pracy studenta śledzi, co on robi, jak to robi. Oczywiście, dopóki będzie się masowo prowadzić pracę, to i też trudno mówić o rzetelnej opiece, bo trudno jest opiekować się 50 studentami. Wystarczy spojrzeć na wszystkie strony zadane.pl, czy zapytaj i tam wszystko jest, jak sobie w życiu trzeba radzić. Od przyszłego roku akademickiego wszystkie prace studentów będą sprawdzane przez stworzony w tym celu jednolity system antyplagiatowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jak słyszeliśmy, burze z gradem do nocy mogą szaleć na południu Polski. Jutro deszcz może spaść w całym kraju, a burze możliwe w centrum. Chłodniej od 15 stopni w Katowicach do 19 w Trójmieście. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. This tune is called Jane Jane, which in broken English means chop teeth, somebody who eats his teeth, and only a fool can eat his teeth. Here goes Jane Jane, groovy afro, big tune. Thank you. change the rhythm of this thing now. Gotta change the rhythm, so get ready and get in the groove. Still in the same thing, just get in the groove. Here goes now, listen. Here goes now. Genialny felanik Ula Pokuti z płyty zrealizowanej w 1972 roku, Fellas London Scene. Troszkę trąbek się pojawiło, będzie się powoli, troszkę się roztrąbimy na chwilkę. Przy okazji, dzięki, bardzo ładna opowieść pani Zuzanno, pozdrowienia przy okazji i dla Meksyku, no i dla taty. I dla taty. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, że palemki, kokos to kokos, nie da się ukryć, że kokos to kokos. No bardzo miło. Dobrze, że pan, panie Bartku, nabył płytę, gdyż skoro ja muszę nabywać, żeby państwu coś prezentować, bo go cieszy mnie ogromnie, że wtedy państwo też pójdzie i uszczknie parę złotych, żeby wzbogacić swoją płytotekę i wspomóc genialnych artystów. Ależ mi się podziewało. Ale gdzieś mi się podziewało, podziała mi się właśnie ta płyta gdzieś Bigabusza, prezent, który zaprezentował 13 twarzy. 13 Faces of Lighting Head, czyli świecących głów. Świecących, oświeconych. Delight to było świecące. No, jak zwał, tak zwał. Bo to fajowska płyta. I ona przedstawia jakby cztery takie różne, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem różnych nurtów. To nie wiem, dlaczego to wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem grup, w których to grupach są jeszcze poszczególne podgrupy, czyli w sumie jest 13 utworów. No to zacznijmy od afrobitu i afrospot instrumentalny. Będą, z tego co pamiętam, trąby jakoweś. Thank you. No właśnie, no właśnie. To z powodu usilnych próśb molestowania psychicznego i grożenia konsekwencjami, konsekwencjami, przecież mówię, za niespełnienie prośby. Przytaczam jeszcze raz tytuł owej płyty, Certain Faces of Lighting Head. Przytoczyłem. Następny otwór nosi tytuł Bukur Sound Special i tu jest znowu wmiksowany przez pana artystę, Bigabusa. Wmiksowany jest, proszę państwa, książę. Książę tutaj się pojawia. Mianowicie książę Kwezemenu. Będzie do państwa zgany. Będzie się do państwa odzywał ludzkim językiem. Co to jeszcze chciałem? Świecącego drzewa do nowego sezonu miasteczka Twin Peaks. A właśnie jeszcze nie widziałem. No nie mam kiedy. Ale rejestrują. I sobie obejrzę oczywiście. Także proszę owych dudków nie żałować, panie Robercie, i proszę, panie Tomku, dbać o tę żyznę. No to dobra, no to lecimy. No właśnie. Chciałem państwu nieśmiało zwrócić uwagę, że w owej pieśni pojawiło się zwrot łobi-jobi. Nie sądzę oczywiście, żeby książę w swym majestacie, książę Kwezemenu, zapożyczył coś, czyli mówiąc po śląsku, przykulał, albo przyturlał coś od Mateusza Pospieszalskiego. Więc myślę sobie, że zbieżność zupełnie przypadkowa. Chociaż jakby tam pogmerać, kto to wie, czego byśmy się doszukali. No dobrze, Power of the Great to jest utwór, którym się pożegnamy z płytą 13 Faces of Lightning Head. I tu, proszę państwa, zaśpiewek Candice Cannabis. Tajemnicze z tym kanabisem. Podejrzewam, że jakaś ksywka. No to dobra, posłuchajmy sobie, co tam usłyszymy. Your eyes dilate, pushing your mind to the rhythm for a positive state. And I step in through down your mind. Now I open up the gate, making your heart palpitate. And now you just can't wait to ventilate like a super heavyweight. And now you're going for the gold, looking to assassinate. Every little bit'll shed and any feelings of hate. Never let that shit accumulate and contemplate and dissipate. And never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Only cannot duplicate or imitate. Cannot dictate where my thoughts originate. I only associate with those who appreciate. Never underestimate the power of the great. The power of the great. Your eyes dilate, pushing your mind to the rhythm for a positive state. And I step in through down your mind. Now I open up the gate, making your heart palpitate. And now you just can't wait to ventilate like a super heavyweight. And now you're going for the gold, looking to assassinate. Every little bit'll shed and any feelings of hate. Never let that shit accumulate and contemplate and dissipate. And never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. No cudne, cudne to, panie Marcinie. Mimo pana sprzeciwu będę się upierał przy tym, że nie ma nic piękniejszego niż połamane rytmy. Troszkę było gadania, troszkę było regowania albo regemafinowania, także to już zapowiada mniej więcej to, co się za chwilę pojawi, a pojawi się najpierw, najsamprzód się, proszę państwa, pojawi reggae. I to reggae będzie w wykonaniu Bena Clarka, utwór pod tytułem Thankful. No cudne. Cudne. Wymaga wprawdzie lekko naoliwionych bioderek, żeby się w tym zakochać. No rozumiem artystów typu Keith Richards, który uwielbia reggae, bo pomijając to, że madam na Jamajce, więc chyba w nie w Kingston, gdzieś tam na plaży. To nie dziwne. Łatwo się zakochać, gdyż jest coś w tej muzyce sprzyjającego dobremu nastrojowi, myślę. Chociaż często tam są bywały i bywają mocne, rewolucyjne przesłania. No to zostajemy w tym klimaciku. Tommy McCook zaśpiewa Green Mango. Thank you. No tak, z taką niecierpliwością czekałem, co tu można o zielonym mango zaśpiewać, gdyż wydawało mi się, że jest to dosyć temat ryzykowny na stworzenie jakiejś niebanalnej poezji. A tu się okazało, że pan nie tyle śpiewa, pan Tomy, co trąbi. Ależ pięknie trąbiło. To troszkę współcześniejsze reggae teraz, czyli Akes. Niewykluczone, że któreś z tych nagrań już się w radiu pojawiło gdzieś kiedyś tam, no bo to są takie płytki, do których się fajnie wraca, więc dobrze. Akres Capleton. To znaczy Capleton śpiewa utwór pod tytułem Akres, no żeby nie było, że nie wiadomo co jest co. Bardzo proszę. Smoke a spliff and take a lift, whoa, whoa, whoa. Smoke a spliff and take a trip. The overdose pass me the chalice and say, Shango, take a sip. We going on a high grade trip. Yo, whoa, whoa. We not go left with mistress. We not go left down on my wrist. So set on the wrist. Sometimes I get my camera cannabis. When I've been dancing in the road, I said, they mafia and a this. We planting haters and haters. So me tell the youth themselves it plant up the whole of Jamaica. Haters and haters. Let me hear it for the reapers and the buyers and the cultivator. Haters and haters. I'm loving on my heart for the weed. Me have a bond of haters. Haters and haters. We spell it with a G-A-N and call it a Jamaica. So me tell Babylon say no fi touch me ground. And me tell the wicked man say no fi cut it down. Me never come up on your place and try to shut it down. I never use me bulldozers and try to buck it down. I tell the youth them bring some weed and me touch it come. I tell them bring some more food and me touch it come. I said them want me weed grown. Then I must say fun me prefer plant the weed and fi go bust the gun. Haters and haters. So me tell the youth them say fi plant up the whole of Jamaica. Haters and haters. Spell it with a G and I'm call it on Jamaica. Haters and haters. I'm loving on me heart for the weed. Me have to burn the hater. Haters and haters. Yo, again, I'm big on judgment. Hey, see ya now. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, helicopter come. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, invade me weed wrong. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, the next jump. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, 50 pound a gum. Yo, me nah go swap it for no coke, nah swap it for no opium. Nah swap it for no innocent, nah swap it for no rum. Nah swap it for no bullet, nah swap it for no gun. Rapper infrastructure, no one tell them bring the money come. I don't smoke, and I joke, me nah take no coke. I don't smoke, make it show, oh, oh, oh. I don't smoke, and I joke, me nah take no dough, whoa. I got me smoke, I the ice grade, put it in the chalice, make you blaze. Smoking haters and haters. Some me tell the youth themself we plant up the whole of Jamaica. Haters and haters. Want me to the reapers and the buyers, me say I'm the cultivator. Haters and haters. Killing out the weed, I know me find out them a weed on the taker. Haters and haters. Up weed for the doctors and the teachers and the baker. People want change, so them send for Obama. So them pay that George Bush and them drama. Every day them a search for Osama. And them can't find him for no Ghana. Tell them to legalize marijuana. More money for the youth them in a Ghana. In a Kenya, up a Botswana. Tell them spend more money for the teachers and the farmer, yeah. In a Gambia, South Africa, Mozambique, yeah. Ethiopia, and a joke, yeah. I eat the smoke, yeah. Zimbabwe, we smoke it every day. Manam play, yeah. They know them fighting in another zone. I know me see them plant up so much of California. We plant it. Haters and haters. Some tell the youth them say they plant up the whole of Jamaica. Haters and haters. They could spell it with a G-A-N and call it down Jamaica. Haters and haters. Let me hear it for the reapers and the buyers and the cultivators. Haters and haters. Loving on me heart for the weed, my bond the hater. Yo, then why they fight the weed? Every day them try to kill the breed, yeah. Look how hard we have to work for find the seed. I'm planted up and grow it cause of that we need, yeah. Me smoke it till me eye them bleed. When you smoke it, I lead you, I lead. Oh, yeah, yeah, smoking. Acres and Acres. No i pora się z państwem rozstać. No i na koniec gadane, tak żeby Fiszu, co to by się Fiszu podobało, gdyby przypadkiem w tym Krakowiu podczas tej ulewy chciał czegoś posłuchać, no to Danny Brown, który nam się spodobał, niech państwu pogada. W przyszłym tygodniu pan Fiszu, no i pozdrawiam Państwa serdecznie. Dzięki za wszystkie porady i za pokusy, na które mnie Państwo dzisiaj bardzo narażacie. Się czuję lekko zaniepokojony. Pozdrawiam Panią ze Szczecina, najpiękniejszą rzekomo, jak twierdzi Pan Havan Sky, czy Ski Sky chyba. No i wszystkiego dobrego, dobrej nocy Państwu życzę. Ja. Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment drugi. Greifenbach roześmiał się, śmiał się długo i radośnie, po czym zapytał: Pan wie, co Gerda ma na myśli? Legendę o poecie pustelniku, imienia nie pamiętam, o którym powiadają, że stworzył sobie dziewczynę, żeby mu usługiwała. Zna pan tę legendę? To był rabin Szlomo ibn Gwirol, wyjaśniłem, a dalszy ciąg jego historii był taki. Wieść o tym, co się zdarzyło, krążyła wśród ludzi, aż dotarła do króla. Król kazał przyprowadzić dziewczynę przed swoje oblicze. Kiedy ją ujrzał, jego serce zapałało miłością. Ale ona nie zważała na niego. Posłano po rabina Szlomo, który pokazał królowi, że dziewczyna nie jest istotą żywą, bo wykonano ją z kawałków drewna. Tylko co ta legenda ma wspólnego z doktorem Ginatem? Pewnej nocy, powiedziała pani Greifenbach, siedzieliśmy z Gerhardem i czytaliśmy Goethego. Nagle usłyszeliśmy głos. Z pokoju Ginata doszły nas jakieś słowa. Było jasne, że wrócił z podróży, siedzi u siebie i głośno czyta. Wróciliśmy do czytania, a wtedy głos rozległ się ponownie. Gerhard odłożył książkę i powiedział: to jest głos kobiety. Zdziwiło nas, że Ginat przyprowadził do domu kobietę, ale jeszcze dziwniejszy był jej język. Czegoś takiego w życiu nie słyszeliśmy. Gerhard wyszeptał: on stworzył sobie młodą dziewczynę, która mówi do niego w swoim języku. Więcej, mój drogi, nie mam do powiedzenia. Jeżeli chce pan usłyszeć jeszcze coś o Ginacie, niech pan pyta Gerharda. On uwielbia snuć rozmaite domysły i traktować je jak dowiedzione fakty. Greifenbach pasjonował się kwestią pochodzenia języków. Toteż zaczął mi opowiadać o tajemnicach ludzkiej mowy i najnowszych odkryciach językoznawców. Dorzuciłem co nieco do tych rozważań wiedzy z książek kabalistycznych, starszych niż traktaty nieżydowskich uczonych. Pani Greifenbach przerwała nam tę pogawędkę, mówiąc: ona nawet pieśni śpiewała w tym swoim dziwnym, nieznanym języku. Jeżeli można sądzić po głosie, to ta kobieta ma duszę smutną i pełną goryczy. Gerhardzie, gdzie schowałeś prezent, który dostaliśmy od naszego lokatora dzień po balu? Ach, jaka szkoda, mój drogi, że pana wtedy nie było. Pan wie, nasze wesele odbyło się bez żadnej pompy, ale powetowaliśmy sobie 10 lat później. Gerhard, ty, leniu, może wstaniesz i pokażesz, co Ginat nam podarował. Greifenbach podniósł się, otworzył żelazną skrzynkę i wyjął dwa stare, brązowe liście. Wyglądały jak liście tytoniu. Zadowolony rozłożył je przede mną i zaczął mi się przyglądać. W jego oczach widać było przekonanie, że pokazuje mi coś niezwykle cennego i czeka na moją reakcję. Wpatrywałem się w nie przez chwilę, a potem spytałem: co to jest? Niech się pan dobrze przypatrzy, odparł. Obejrzałem je jeszcze raz i nic nie zobaczyłem, tylko dziwne linie, coś w rodzaju rysunków, w których od biedy można było dostrzec litery sekretnego pisma. Spytałem ponownie: co to jest? Nie mam pojęcia, odparł Greifenbach. Wiem tylko, co mówił Ginat, a powiedział, że to są talizmany. Jakie talizmany? Nie wyjaśnił. Dodał tylko, że ma ich całą kolekcję i że te dwa to duplikaty, a w ogóle to pochodzą z dalekich krajów. Szkoda, że nie dał nam talizmanu przeciw włamywaczom. Może jest wśród tych, które sobie zostawił, zauważyła Gerda. Greifenbach palił swoją fajeczkę. Siedział i dumał, jakby przygniotły go własne myśli. Po chwili wysypał popiół i sięgnął po papierosa. Zapalił i powiedział: no i widzi pan, o czymkolwiek byśmy mówili, i tak mówimy o naszych kłopotach z mieszkaniem. A jeśli idzie o intruzów, może to oni mają rację? Wraca młody chłopak z wojny, potrzebuje dachu nad głową, niczego nie znajduje, to co ma zrobić? Coś panu powiem. Kiedyś po szabacie stoję na przystanku. Nadjeżdża autobus, pełen ludzi. Następni chcą wsiadać, przepychają się. Kierowca trąbi i rusza, ludzie rozczarowani czekają na kolejny autobus, a on nie przyjeżdża. Tak to jest u nas w Jerozolimie. Coraz więcej ludzi, a coraz mniej autobusów. No i stoi para, chłopak i dziewczyna. Ona jest w niego wpatrzona, widać, że bardzo go pragnie i mówi: Ginter, minął już przeszło rok, odkąd staliśmy pod chupą, a nie mieliśmy jeszcze ani jednej nocy dla siebie. A on łapie swoją młodą żonę za ręce, zaciska usta i milczy, pełen bólu i gniewu. Tak, Ginter i jego żona nie mają własnego domu, mieszkają gdzie się da, osobno. Właściciele rują trudności, nie zgadzają się na odwiedziny, licząc, że im zbrzydnie i się wyprowadzą, a wtedy będzie można podwyższyć czynsz i znaleźć nowego lokatora. Ludzi, którzy chcą coś wynająć, jest coraz więcej, pokoi coraz mniej. Więc spotykają się w kawiarniach i nocnych lokalach, potem rozstają i każdy idzie do swojego pokoju na drugim końcu miasta, bo nie mają własnego domu. Teraz pan rozumie, dlaczego trzęsiemy się o nasze mieszkanie. Doszliśmy do tego, że pewnej nocy Gerda mnie obudziła, bo zdawało jej się, że ktoś chodzi po dachu. Na to włączyła się pani Greifenbach. Zawsze mówisz o mnie, a może opowiesz, co wtedy powiedziałeś? Ja? Nic nie powiedziałem, nic nie pamiętam. Chcesz, żebym ci przypomniała? Gerhard zaśmiał się głośno. A jeśli nie chcę, to co? Nie opowiesz mu. Gdyby to nie było takie śmieszne, odparła Gerda, to bym nie opowiadała. Wie pan, co nasz mędrzec wtedy powiedział? Oto jego własne słowa. To musi być ta dziewczyna, którą stworzył Ginat. To ona spaceruje po dachu. Greifenbach odłożył papierosa, wziął fajkę i zapytał: i pan wierzy, że coś takiego powiedziałem? Trudno nie wierzyć tak pięknej dziewczynie jak Gerda. Pani Greifenbach roześmiała się. Taka piękna dziewczyna, która już przeszło 10 lat, jest mężatką. Już 10 lat jesteście po ślubie? No przecież te liście, które Gerhard dostał od Ginata, to był prezent z okazji naszego jubileuszu. gdyby trafiły w ręce jakiegoś prostego człowieka, to by je pokruszył i zapalił w fajce, nawet nie wiedząc, że to talizmany. Prawdę mówiąc, gdyby Ginat nam nie powiedział, my też nie wiedzielibyśmy, że te liście mają w sobie ukrytą moc. A jemu trzeba wierzyć, bo to człowiek bez skazy. No i tak, jutro wyjeżdżamy. Sama nie wiem, cieszyć się czy martwić. Niewiele myśląc, powiedziałem, proszę się nie martwić. Ja przypilnuję waszego mieszkania, a jeśli zajdzie potrzeba, zostanę 2-3 noce. Greifenbachowie przyjęli moje słowa z radością. Teraz możemy jechać z lekkim sercem. Uważacie pewnie, że powinniście być mi wdzięczni, ale to ja jestem wam wdzięczny. W waszym domu świetnie się śpi. Pamiętam z czasów godziny policyjnej, kiedy nieraz u was nocowałem. I znów zaczęliśmy wspominać złe czasy, gdy człowiek wychodził do miasta i nie mógł wrócić do domu. Tak było. Angielskie władze mandatowe nagle ogłaszały godzinę policyjną i każdy, kto akurat znajdował się na ulicy, a mieszkał za miastem i nie znalazł noclegu, mógł zostać zatrzymany i spędzić noc w areszcie. Policja nie zawiadamiała jego rodziny, całą noc trzęśli się ze strachu, bo nie wiedzieli, co się z nim stało. Potem przyszły kolejne godziny policyjne, jedna gorsza i cięższa od drugiej. Wydawało się, że życie w kraju tak właśnie musi wyglądać. I dalej wspominaliśmy. Czasy godziny policyjnej były ciężkie i straszne, ale miały i dobre strony. Mężczyźni musieli siedzieć w domu, więc poświęcali więcej uwagi żonie i dzieciom, co przecież nie było regułą, bo zwykle spędzali noce na naradach, posiedzeniach, dyskusjach, a więc robili to, co człowieka oddala od niego samego, nie mówiąc o tym, że oddala go od rodziny. Można dodać, że zyskały także sprawy publiczne. Mniej się naradzano, mniej debatowano, a wszystko jakoś szło. Może i w dobrym kierunku. I jeszcze jedna rzecz. Niemało kawalerów poznało wtedy swoje przyszłe żony. Zostawali u ludzi na noc, rozmawiali z córkami gospodarzy i w końcu szli z nimi pod chupę. Tak siedzieliśmy z Greifenbachami i wspominaliśmy. Wreszcie zacząłem zbierać się do wyjścia. Greifenbach wręczył mi klucz i pokazał wszystkie drzwi. Pożegnałem się z nim i z jego żoną i wyszedłem. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia bruchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz... Mleczko kokosowe. Jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59. A chrupiące Saigonki różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.